Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Васіль Быкаў мне аднойчы расказваў, што пасля аднаго з баёў звоніць ён камандзіру свайму роты ці што, ну і кажа, што вот у час бою загінуло там столькі-то чалавек, а той это прапускай мне вушэй, кажа: «Ладно, ладно, ты мне скажи, сколько пушек у тебя осталось?» То есть, ну, загинул столько. «Что ты мне про людей? Людей русские бабы мне нарожают, а кто мне даст пушки?» Вось подыход, да, тут, может, цинично сказано, але это шчыра сказано было. Вось это один подыход. Пришел час, сапраўды, цвяроза паглядзець на тое, якой цаною куплена выдатная, гістарычная, слаўная перамога наша. І зноў жа, да, выдатны палкаводзец Георгій Константинович Жуков. Але ці трэба было для таго, каб атрымаць перамогу пад Берліном, столькі пакласці людзей, як паклаў ён на з'елаўскіх вышынях? Я не кажу ўжо пра палітычнае кіраўніцтва Расіі, нашай краіны. Я не кажу пра вучоных. Я думаю, што гэтую праблему непрыкметна для многіх узняла літаратура. І адным з лепшых тут быў бясспрэчна наш Васіль Быкаў. Чаму? Таму што яго, па-першае, быў вопыт, вопыт чалавека на вайне, прытым чалавека не схаванага за камандзірскія накаты бліндажоў, а таго, які бачыў амаль вочы ў вочы свайго ворага. І яшчэ таму, што Бог яму даў выдатны талент. А яшчэ, акрамя талента, Бог яму даў характар. Можа, калі б характара такога, як у Васіля, не было, можа, мы б і не мелі такога выдатнага творцу. Бо выстаяць, настолькі быць упэўненым у той праўдзе, якую ён дакладна ведаў і разумеў, што толькі праўда можа, так сказаць, апраўдаць ахвяры вайны, перамогі вайны, толькі праўда. І тое, што там былі памылкі, ну былі і памылкі, ну што ж ты зробіш, каб усё так было добра, так як бы было нам лёгка і проста жыць. Заслуга Васіля Быкава — это не толькі там перад усёй савецкай літаратурай, перад усёй савецкай ваеннай прозай, як, на маю думку, дык бясспрэчнай заслугі Васіля Быкава перад еўрапейскай прозай. Бо, канешне, ён, Васіль Быкаў, канешне, не Рэмарка чытаў і ведаў добра, і любіў, і іншых творцаў з Европы, але так, як ён зрабіў, при тым у яго, той, хто думае, што проста это апісанне эпізодаў, неправда. Это трэба удумацца, і ўбачыш там вялікую філасофію, каб это было просто расповед пра нейкія эпізоды, праўдзівыя, цікавыя, вельмі хвалюючыя, гэта адно. А там яшчэ непрыкметна прысутнічае вось унікальная любоў да чалавека, павага да чалавека, разуменне чалавека, які вымушаны забіваць іншых людзей, які вымушаны дзеля высокіх нейкіх нават ідэалаў, дзеля вымушаны пайсці вось на такое нехарактэрнае для чалавека тое, што ён робіць. І ва ўсім гэтым Быкаў разглядае не проста ваенныя сутычкі, не проста нейкія супрацьстаянне тэхнічнае, а ён паказвае філасофію, філасофію чалавечага быцця, філасофію місіі чалавека на зямлі. Хоць ён і ідзе на вайну забіваць іншых, але ён ідзе дзеля жыцця, дзеля справядлівасці, дзеля праўды. Таму для мяне быў, ёсць і, я думаю, надоўга застанецца Васіль Быкаў як у нейкім сэнсе, у гэтым сэнсе, вяршыня нашай беларускай прозы, ваеннай прозы. Сёння ёсць такія спробы шукаць там, і вот там не хапае нечага агульначалавечага. Што такое агульначалавечае? Агульначалавечае тое, што ёсць у чалавеку, у канкрэтным чалавеку, а не проста нешта такое без чалавека. Калі б не было чалавека, у якім ёсць агульначалавечае, то не было б агульначалавечае. А Васіль Быков – гэта выдатны ўзор служэння словам, родным словам, чалавецтву. І тое, што ён свядома, заўсёды пісаў па-беларуску, хаця яму і прасілі, і прапаноўвалі пераходзіць на рускую мову. Вялікая руская мова, адразу адчыняюцца куды шырэйшыя прасторы. Васіль свядома прытрымліваўся і служыў роднай мове, бо гэта для яго было так натуральна, як і тое, што ён рабіў у вайну дзеля праўды, дзеля справядлівасці, дзеля высокага на зямлі, дзеля нябесна. Для той мясцовасці, адкуль я родам, думаю, што для большасці, ну, бяру сваіх равеснікаў, сваіх аднакласнікаў, для нас, у прынцыпе, не было пытанні, праблемы моўны. Мы жылі ў асяроддзі беларускай гутарковай мовы. Мы гаварылі на той мове, на якой гаварылі нашы бацькі, нашы дзяды, якой жыла тая вёска, дзе мы нарадзіліся і дзе мы раслі. Таму пытання нейкага не было. Пытання пачала ўносіць школа. І таму я бачу і цяпер, што праблема, самая вялікая праблема з роднай нашай мовы пачынаецца са школы. Тым болей, што тады, калі тады скаскоўцы, многія, яны проста не прайшлі школу, яны проста не вучыліся, у іх не было ніякай адукацыі. Яны жылі тым, што было спрадвечна з імі. А тут, калі чалавек ідзе ў школу, ён атрымлівае дзяржаўную апрацоўку нечага ў ім, ён можа змяніцца. І цяпер уже бацькі, якія прайшлі ўжо гэтую дзяржаўную апрацоўку. І таму і ў сям'і, калі раней не было пытання ў сям'і, як гаварыць. Гавары так, як трэба, як заўсёды гаворыш. А цяпер уже і ў сям'і, бо яны ўжо прайшлі апрацоўку пэўную. І ў мяне пачалося са школы. У школе я раптам даведаўся і пачуў, што ёсць яшчэ руская мова, і яна ад беларускай мовы адрозніваецца. Вот, зноў жа тое, што некаторыя кажуць, што вот это амаль адна і тая ж, неправда. Неправда, нават дзіцячыя мае вушы, нават дзіцячы мой розум зразумеў, што гэта іншая мова, калі ў школе пачалі мы вучыць рускую мову. І плюс дадалося яшчэ тое, што у нашых бібліятэках яны былі ну проста бедныя, жахліва бедныя. Практычна амаль усе кніжкі, а мы тады, ну тады ж не было ні тэлебачання, нават радыё толкам не было. І кнігі – это адзінае, што духовны свет табе нейк адчыняла і далучала цябе да нечага цікавага і важнага. Дык вось большасць кніжак там было па-руску. А я, як мой бацька жартаваў, это вялікі чытака. Вот я вялікі чытака, я, конечно, накідываўся на этой кнігі. І большасць кніжак мяне вяло ў рускую мову. Беларуская мова оставалася дома, ну, оставалася ў памяці мамы, якая, калі хадзіла ў школу, это былі 20-е гады, 30-е, і яна на памяць, вот, у час вайны, калі мы сядзелі вечарамі ў хаце, баючыся запаліць святло, і мама нам на памяць малым чытала вершы. Гэта ўсё былі беларускія вершы. Гэта быў Янка Купала, гэта быў Кандрат Крапіва. Я пасля ўжо, сустрэўшыся з Кандратам Кандратавічам, я адзін раз яму прачытаў на памяць. «Я селянская карова, прашу слова, дайце слова». І ён мне кажа: «Слухай, адкуль ты гэта ведаеш?» Кажа: «Гэта ж даўно ўжо нигде, ни у подручниках, нигде не передруковывается. Я кажу, я веду оттуль, что вот коли мама нам читала, вот она читала и это. И я запомнил, ну, детячая память, а потом не такой богатый я был репертуар. И на много разов то я читала. И она читала Купалу, Крапиву. И белорусская мова ко мне вот приходила вот отсюль. А с книжек на тым этапе приходила русская мова. Прожитая, не написанная. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.